De la etate de 12 ani l-am cunoscut pe preasfințitul Gricherie, că venea la biserică la Rădășani și mi-a rămas întipărit în inimă și în mintea mea ca copil de atunci, când șchiop cum mergea cu rana la picior, în biserică făcea toate slujbele de la Sfânta Liturghie până vecernici, la vecernii, până la botez, cununii, panaciz, el era singur preot. După masa, prindea noaptea și făcea mărturisiri. Și mi-a uitat în imaginea mea, așa ca copil, cum am analizat eu pe atunci, și am spus că asta este un sfânt, nu este un om. Rezistența lui, credință, după terminarea slujbii la fiecare, era femei, bărbați, copii, și spune, fraților, să nu vă lăsați credința, că suntem în prigoană, suntem amărâți, suntem necăjiți, dar Mântuitorul Hristos a fost de la naștere urmărit, până la crucificare. Vă încredințez și cu siguranță că va veni vremuri că biserica noastră ar să fie preoți, ar să fie arhierei, ar să fie întemeiată așa după cum Dumnezeu acum ne-a pus la încercare. Că Dumnezeu este Cel ce cearcă și ne ceartă ca să ne vadă credința noastră dacă noi nu alergăm la alți Dumnezei. Vă în credința noastră tare, care vă îndemn să o păstrați până la sânge, dacă se poate, vă asigur, cu darul lui Dumnezeu, că va fi biserica înflorită, dar și prigonită. Să nu ne pierdem curajul, să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu, că diavolul au cerut chiar și pentru Iov, Doamne, a rămas ăsta, ce dăm voie să-l ispitesc? Atunci am întâlnit, da, numai să de sufletul lui să nu te apropii. Și l-au ispitit. Și atunci Dumnezeu, văzând că nu a alergat la străin, după cum i-a spus și soția lui, că zi un cuvânt și pei. Atunci, așa și dumneavoastră să păstrați credința, și așa și dumneavoastră să păstrați adevărata. Mi-a rămas în suflet lucrul ăsta. M-am ținut de dânsul până în 1950, până a venit un moș de-a meu la biserică, care era pe vechi. Părinții mei au fost pe nou, Dumnezeu să ierte. Și a venit după câteva ore aici, după care, într-o joi mare, nu m-am mai dus acasă. I-a spus, moșul, merge acasă, că eu rămân aici. Am rămas aici, m-am lepit de Sfânta Mănăstire, m-am lepit de sufletul lui, La Slătioară. aici, la Slătioară. Și am rămas aici. Aici, desigur că, ca copil fiind, când a aflat tata meu că eu sunt la mănăstire, au trimis scrisoare că dacă 2 săptămâni nu sunt venit acasă, vine cu poliția, cu miliția, cum era atunci. Și dau scrisoarea lui Preasfințitul Gricherie, care era în grădinuță, preșea la straturi. Și au citit-o. El spune, frate Alexandre, zâmbind, nu vine tata după tine. Tu fii băiat cu minte și rămâi că Dumnezeu va avea grijă. L-am ascultat pe dânsul mai mult decât pe părinții mei. Dar apropierea care am avut-o și el, mine, ca de un copil, mângâiere care mi-a dat-o, pentru mine a fost un sfânt, încă fiind în viață. Cum matale poți, care ai mâncat cu dânsul la masă, te-ai rugat împreună, cum poți acum că vezi aici să te închini la dânsul ca la un sfânt? Și atunci am spus cu adevărat, pentru mine a fost sfânt încă fiind în viață. Dar acum când am văzut toate, eu sunt persoana care l-am furat de pe Baragan. Am fost aici când pe părintele Nifon, care este lângă noi, în 1952, când s-au făcut arestările în miezul nopții, luat pe Preasfințitul Gricherie, luat pe Preasfințitul Nifon și atunci am luat 12 odată. Ca după cât vreți să-l găsim pe Baragan, la Răchitoasa, într-o colibă acolo, a fost de câteva ori la dânsul, ca în 1956, când l-a făcut arhiereu, eu am fost același cu Costică Văcăreanu, care noaptea l-am luat și l-am furat cu o mașină, dar aici vă mărturisesc că s-a întâmplat ca o minune. Niciodată ei nu vor înțelege pentru că ei deja s-au luptat toată viața și am să mă întreb aici, să mă întrebat și dumneavoastră, și adică să vă puneți întrebarea. De ce numai cum Patriarhul Teoctist au spus și nu mi-e frică de nicio sectă, cum mi-e frică de stiliști care așa ne bajucurește. Dar de ce e frică de stiliști? Are armată? Are bombă atomică? Ce are stiliștii? Este puritatea ortodoxiei. De asta se teme. De ce pe toate sectele le îmbrățișează? Care din catolicismul, care din catolicism au plecat toate sectele, toate destrăbălările, de ce pe ce se le îmbrățișează și slujește cu dânsii și tocmai pe puritatea credință se teme de dânsa, pentru că arată adevărul. Și atunci, deci, ei nu vor recunoaște niciodată. Ei vor merge înainte pe drumul lor cu ecumenismul, cu adunarea, cu homosexuali, cu toți oamenii ai timpurilor. Deci țara sfântă a noastră, a României, care a fost țară sfântă și este sfântă, au spurcat-o străinii, datorită că Biserica Ortodoxă, puritatea ei, nu au păstrat-o curată. Puritatea credinței au luat-o și au întinat-o. După cum spune Preasfințitul Galaction, Dumnezeu să ierte, într-o scrisoare a lui către Preasfințitul Conon, deci cum au arbit apostoli în timpul prigoane Mântuitorului, în timpul când se ruga în grădina Ghețmanii, au adormit și ierarhii timpului de astăzi și au lăsat să intre lupii în mijlocul bisericii, să strice credința. Preasfântul Galaction, astea sunt cuvintele lui. Și atunci au lăsat Dumnezeu, a păstrat Dumnezeu câte un semincer, câte un punct, câte o floare, fără să știe unii de alții Preasfântul Galaction pe o parte, Preasfântul Gricherii pe altă parte. Și atunci ei nu vor recunoaște niciodată, pentru că de ce ei nu l-au cateresit? Până când au venit la slătioara. Atunci l-au cateresit. Când au spus că a fost bătut și au spus să cateresești tot ce ai făcut tu la slătioara, la stiliști. Și atunci au spus așa, zice, da, eu voi cateresi, dar tot ce a făcut mâinile mele de când sunt eu arhiereu. Și zice, cum așa? Păi ce, foarte sigur că tot mâinile mele a pus mâna pe capetele și altora de atâția ani de zile și tot mâinile mele a pus mâna pe capetele și așa celor care este pe credința ortodoxă. Da. Și atunci el a fost bătut, a fost învinețit, care este astăzi în viață Maica Cecilia la mănăstirea la Găgești, care dânsa poate de a mărturii, cum s-a dus la dânsul și a spus, uite măi cine a făcut ăștia măi, uite, se vedea pelea, velea, adică cum a fost bătut cu frânghia, cu ce a fost bătut el așa, uite mai cine a făcut. Așa, deci avem mărturii. Și atunci, eu care am și eu 5 condamnări la activ, datorită acestui lucru, condamnat de articolul 256 alineatul 2, da, pentru lucrul ăsta, porți legal de uniformă. Și am ajuns în 1959 că securitatea a pus mâna pe mine și am avut un frate locotenent major la securitate care a salutat cu mine și am ajuns până la Iustin Moisescu, că securitatea mi-a pus probleme în față. Ori rămâne la sătioara informator, ori trece oficial pe stilul nou, ori familist. Și atunci, la anii mei, după toată această existență, m-am fost nevoit să aleg și a spus, dacă eu rămân în mănăstire și să fiu informator, voi fi Iuda Iscarioteanu. Dacă eu voi trece pe stilul nou, cum mi-a propus, am discutat cu Iustin Moisescu, metropolitul timpului, în 59, mi-a dat să fac biserica asta de aici. Și a spus că ce să facem o biserică acolo impunătoare, să acoperim pe aia acolo. Și atunci am spus, eu am fost în mănăstiri, am făcut călugări, am fost diacon, am fost preot, am ținut cuvântare, am mărturisit o credință. Dar acum, dacă eu mai voi duce cu 200-300 de metri mai jos, eu ca preot trebuie să țin cuvânt. Ce cuvânt voi ține eu acolo? Cu oamenii mă cunosc de când păstrăm oițile, de la 14 ani în mănăstiri, pe toate dealurile acolo. Și mă va întreba oamenii din parohie acolo, părinte, când ai spus adevărul și când ai fost mincinos? Când ai fost la deal, ne-ai spus adevărul? Ne spui acum adevărul? Dar cărni minciuna. Și atunci adânc cum învârtesc stiloul în mână și mă studia și da, am înțeles. Dar știu că ai părinți în Iași. Și să mă parohie lângă Iași. Ca totuși mă prind în mână. Atunci a spus că tot același lucru se va întâmpla. Avem 4 condamnări care a spus, dacă eu din nou vă spun că credința bună, adevărată, din nou mă duc la închisoare. Dacă nu, nu mă las conștiința. Știu că suntem ilegal, dar nu suntem anticanonic. Și am rămas ca cântăresc, dintre care trebuie să mă căsătoresc, să stau cu familii și să nu țin credința și până la Dumnezeu și ne-a pus toate locuri și m-am întors înapoi. Să mă întorc înapoi la viața lui Preasfințitul Gricherii. O minune care am considerat-o minune dacă s-a pregătit data hirotonisirii lui în arhiereu, la moara domnească. S-au pregătit mașinile. Părintea Catanghel, te duci pe Baragan și l-a duci pe Preasfințitul, pe Părinții Gricherii, trebuie să facem hirotonia. Și eu târziu la 10:30, 11:00 să fie acolo, la mine acasă. Vă închipuiți dumneavoastră, nu m-am dus pe Baragan cu mâna în buzunar să aduc un obiect. M-am dus eu un om. Nu mașină, nu căruță. Și duci în fundul Baraganului, la Comuna Eliană, de la Țăndărei, pe câmp, peste diguri, acolo, du-te și ia noaptea un om. Cu ce-l duci? Și iată minunea de la Dumnezeu care o consider minunii. S-a dus cu fratele Costică Văcăreanu, care eram cu dânsul la Porta Giorgeni. Am găsit o mașină mare, steagul roșu, cu alta mașină, steagul roșu, în ea stricată. Și zice, unde mergi, domnule? Și la București. Domnule, dacă mergi la București, avem o rugăminte. Cât costă, atât plătim. Domnule, am studiat noi mașina și am spus așa. Miliția controla întotdeauna pe mașinile mari, se urcau cu piciorul pe roate și se uita așa în ladă. Dar am gândit că mașina și ea de acolo de sus, n-ar să mă urci în cabină. Și a spus, cât vrei atât îți dăm, avem de luat un bătrân, dar dacă ai o pătură, să așternem pe banchetă în mașina cei de acolo. Și da. Și l-am urcat pe preasfințitul Gricherii în mașina și aia, în cabina mașina și aia strigată deasupra. Da. L-am culcat acolo și eu am mers cu fratele Costică Văcăreanu în cabină jos. Unde mergi, părinte? Până unde? Ne duci până la primul taxiu în București. Și acolo ne dai jos. I-am plătit omul, ne dai jos, a luat un taxiu și am ajuns la ora 10:30, 11 la unde era coloana de mașini pregătite, era preasfințitul Galaction, era preoț, era toți care mergeam pregătiți, așteptați să vin eu cu prada. Și atunci, cu darul lui Dumnezeu, am sosit la ora respectivă, ne-am sosit în mașină cu toții și am mers la Mărgăritescu, acolo unde s-a făcut Sfânta Liturghie, s-a făcut slujbă și hirotonia în arhiereu al preasfințitul Galaction și după care preasfințitul Glicherii m-au hirotonit pe mine ca preot la aceeași slujbă. După aceea, pe urmă, eu am fost trimis la o parohie, am luat din nou la închisoare, dânsul s-a venit la mănăstire și după câte condamnări am avut, tot am venit, am plecat, am venit, am plecat, care pentru mine a rămas sfințenia acestui om. Cuvintele acestui om, ca așa nu prea sunt Sfântul Galaction, care a fost, când a fost stat aici, am fost și ucenicul lui. Când a venit unul țiu și ne-a luat cu mașina să mergem la Ministerul la București, el l-a arestat să întâi pe părinții Dionisii la București, ca să poată lua legătura cu noi. Și a venit cu mașină particulară și cu un pop, protopop, unul țiu Ioan, cu un șofer de la București, aici în ogradă, ca să mergem la București, era programat pentru a doua zi o delegație la minister. Plecând, mergând pe aici în ogradă, vine individul, cealaltă la preasfântul Galaction, acolo sus, unde eram eu cu dânsul, și preasfântul, eu sunt cu tare și vă trimis părinții Dionisii să mergi la București, acum pentru mâine. Dar cine ești dumneata? Dă-mi un semn, dă-mi o semnătură, Dionisie, cum așa? Păi n-am avut timp, că el a plecat ieri, nu știu, dar el arestase, ca să nu poată lua legătura cu noi. Zice, măi, nu se poate, se duce, e încolo, duce încolo, vine preasfântul Galaction și spune, măi, gata, hai la părinții Gricherii să ne sfătuim. Trecând prin ogradă, venind în coașă, ograda plină de oameni, de barbați, de femei, copii, se oprește preasfântul Galaction după ce iasă din public. Spunea Gatanghele, mă bate pe spate, fii atent aici, mă, privește aici, mă. Măi, aici simplitate, sinceritate și spiritualitate. Fii atent, mă, aici. Plângeau copiii, plângeau și mamele. Nu plecați preasfântul, că sunteți trădați. Au văzut între zi ceva. Când ne-am dus la preasfântul acolo, s-a așezat pe scaun, vine individul respectiv, că a văzut că treaba să... El nu reușește, au căzut în genunchi înaintea lui preasfințitul și până atunci n-a putut să vadă un om în vârstă cam de 40 de ani, 50 de ani, să scoată lacrimile din ochi. Preasfințitul, vă implor, preasfințitul, și să ruta mâinile lui preasfințitul, vă implor să plecăm când târziem. El lui era frică de situația care era, aici când s-a văzut că se murzurește. Și până la urmă zice, hai să mergem mai. Mergând, am plecat de aici, preasfințitul Galaction, preasfințitul Gricherii și eu. Mergând pe drum de la ora 4 plecat de aici, timpul nopții au făcut pană de motor, să dea jos când sfătuie cu șoferul, pană de curent, ca să ajungem ziua, a doua zi, la ora 9, în centrul Ploieștilor. Înainte de a face curva la stânga, ne-am mers pe securitate. Acolo, în fața unui tei care era în colț, acolo te oprește un locotenent major. Să dea jos țiul din cabină, și vorbește cu dânsul, sfătui cu dânsul acolo ce-a vorbit ei și vin înapoi și preasfințite imediat și șoferul nu are buletin. Și domnul locotenent și nu are credință, merge și dânsul cu noi, să dăm un telefon la București să convingă că buletinul e spre schimbare. i s-a sfătuit afară, la tei. Și s-a urcat și zice, hai măi, nu mai putem sta, mai sunt oameni bătrâni, măi, dar sară, stăm în mașină, măi, oameni bătrâni, hai măi, unde mai mergem? Dar îndată vrea să nu stii. Și atunci s-a urcat și locotenentul peste noi acolo, a făcut la stânga, pe urmă a făcut la dreapta și la distanță am văzut într-o, așa ca o grădină mare, o clădire în fund, dintre care și niște porți metalice deschizându-se automat singuri, fără să ajungem în mașina încă. Înainte de a ajunge mașina, cred că cu 50-60 de metri înainte de a ajunge în fața porții, mașina de porțile, mari pe două role, așa pe role, se deschidea singurică, mașina nu a stat din alt loc. Și-a făcut curba la dreapta, am intrat, s-a închis porții și am ajuns în curtea securității la Ploiești. Acolo nu coboară nimeni decât numai care luăm noi. Și am chemat câte pe unul, în diferite birouri, anchetă. Vine la minițiu, părintea Catanghel, să declar tot ce știi. Și m-am întors la dâns și a spus, da, domnule, am să declar și cum ai simulat. Pană de motor, pană de curent, ai simulat ca să ajungi la ora respectivă când ai avut metale, înțelegerea. Ce? Și aici ești conțos? Și aici ești conțos? Mi-a reproșat. Și după aceea am terminat acolo. Nu m-am mai întâlnit cu preasfântul Galaction, nici preasfântul Grichierii. Ați fost separat? Da, separat sunt toți așa. După aceea am avut geamandanele, cu veșminte, cu sfintele în vasă, cu sfintele în taine, așa, am avut trei geamandane. Și zice, dumneatare, deși pleci înapoi la mănăstiri și dumnealor poți să vă întâlniți. Da, dar eu nu pot să plec de aici, eu sunt ca ucenicul lor și nu-i bagajul lui. Eu voi fi tras la răspundere, că are valoare acolo. Și atunci, mie ori îmi aduceți bagajul, ori dați un proces verbal cu tot ce iese de față, ca să mă pot justifica în fața neștilor. Măi, ce, dar ești vigilent. Și, cred că e normal să fiu. Și atunci, aduceți geamandane, le-au desfăcut acolo, găsesc veșminte, o găsesc și a spus că acolo sunt de taine, nici eu n-am voie să umblă, dacă vreți să umblați, umblați, dacă nu. L-am închis înapoi, și mi-a dat geamandanele și l-am ieșit afară, ducând trei geamandane, câte unul până l-am ieșit de pe poarta aceea mare, am găsit o trăsură și m-am dus așa. Și nu i-am mai văzut nici pe unul până când nu l-am găsit pe unul pe prietenul des, pe Baragan și pe Sfântul Galaction, a fost la Calderușani. Și noi am fost doi autori ai faptelor zis de partea asta. La întâi, părintele Pavel s-a ocupat cu preasfântul Galaction, clofurat. De unde a fost, de la Cernica sau de unde a fost, iar eu mă ocup pe Sfântul Glichieri. Ca drept mărturii pentru mine au rămas în sufletul meu, sfânt din viață, sfânt este și acum, și cuvintele lui Preasfântul Glichieri și cuvintele lui Preasfântul Galaction, mie mi-au fost toată viața, mi-au fost niște piloni de rezistență, mi-au fost niște piloni în credință, mi-au fost ca toate unde am fost și am trecut prin societate, ca o sprijin, ca o tărie. Și m-a rugat la Maica Domnului, care nu a ieșit din minte, din inima mea și din ochii mei, icoana de care este aici pentru mine, este făcătoare de minuni, de la care este în biserică la noi. Maicuța Domnului, care lângă tine a fost tot timpul și am lădat cât am putut, nu mă lăsa până să nu mor acolo la mănăstire. Cu darul Dumnezeu, mi-am arăjat pe urmă familia, am dat la copii pânița în mână la fiecare și mi-au găsit fata, care și astăzi a fost la mine, că acasă am camera mea unde nu stă nimeni. Am chilia mea și m-am găsit o dată stângând pe pat, plângând acolo. Că m-am gândit, știi Dumnezeu, dacă mai ajung să mă văd la mănăstire. Mă găsește fata, dar ce tăticu? Dragă tate, știți că eu trebuie să mă adun apoi, dar nu știu când. Am spus că să vă realizez pe voi întâi și prima duc, tăticu. Avem o rugăminte. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus pe lume. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a educat cum e știut. Mulțumim lui Dumnezeu că sunteți, noi avem nevoie să te avem sănătos, dar mă tare să fii mulțumit. Însă mai am o rugăminte și noi toți. Și-a făcut semn așa, adică au luat, dus mâna de păcat și te rog frumos de momentul de față să-ți iei grijă de după cap de aici, de noi. Vrem să te vedem, să iei că ești mulțumit și când vrei, atare atunci. Și cu doar Dumnezeu m-am reîntors înapoi și mulțumesc cu Dumnezeu că am venit să sunt în Sfântul Glichierii, care mi-aduc aminte că a venit tot cu fata asta, avea 7 ani, și m-am reînnecit să intru la dânsul și cu să te cu mânuțele și ele așa pe genunchi, cum este în fotografie, în cartea lui, în viață. Agatanghel, mamă, să vin apoi, mamă, auzi? Să vin apoi. Fraților, nu am deschis ușa și mă trăgeam cu spatele înainte. Nu putem să trag perdeaua aceasta, să închid ușa, ca să întrerup privirea lui în ochii mei și ai mei în ochii lui. În zâmbetul lui, în nevinovăția lui, în dragostea lui, pentru mine m-au pătruns și au rămas în sufletul meu și sunt convins că se roagă și Dumnezeu și s-a rugat Dumnezeu și de ce am zis că Dumnezeu m-au certat, dar morții nu m-au dat. Și am mai zis că mult poate rugăciunea dreptului spre mlânzirea stăpânului. Deci rugăciunile lui, care o iubit foarte mult, să știu că săracul au suferit mult pentru fiii lui duhovnicești, că mustrarea lui, când mustra pe cineva, mustra cu duhul blândeților, în așa fel de trecere sabiei pe noastre tale. Dar de ce ai făcut așa? Dar nu se putea să fi făcut altfel. Nu se putea. Dar ai făcut, acum caută și îndreaptă. Caută și fă așa. Caută și fă așa. Deci, mă, din nou vă spun, pentru mine a fost sfânt, fiind în viață, și este sfânt și în momentul de față. Era un om așa de blând și de bun la suflet. Era așa de bun că el nu se putea să nu atragă atâta persoană cât era în mănăstire. A ajuns în mănăstirea până la aproape 100. Așa era de apropiat pentru fiecare. Da. Și așa ne duc aminte cum se purta înăuntru în mănăstire aici. Atât de apropiat. Satana a avut și are metoda drăcească, dacă el e tartarul. Vă dau un exemplu. Pune doi frați să se pălmuiască până la sânge. Cam așa am văzut eu. Pentru că noi nu am cedat nici la o presiune. Iar Biserica Ortodoxă Oficială au fost deja, după cum, prin convingerea acum că biserica a fost, după cum a spus mitropolitul ăsta Ardealul care a murit, că biserica a fost ridicată de acum 4-5 capete luminate înaintea noastră. Deci că nimeni nu poate să ajungă să ocupe un post de răspundere până când nu semnează la centru masonic. Deci centru masonic care s-a luptat și face și războaie, face și, el te sfătuiește contracutare, el te plătește, el te face biserica, au cedat catolicismului, au cedat această flexibilitate pe o parte că nu s-au demorat bisericile toate. S-au menținut într-o câtva. Dar de ce s-au legat întotdeauna numai de biserica ortodoxă de pură? Deci pe noi, de exemplu, pe mine declarațiile mele care am ultima dată, care am avut ultimii 2 ani și o zi și un leu de spăgubire civilă și 2 ani interdicții, au fost 3 declarații al lui Popa de Egesat, Popa Brăbeti, și cu 2 marturi care i-au venit pe 8 august la o închisoare și pe 12 august când m-am dus la buletin, m-au luat din nou. Când m-am dus la tribunal, după rămas la Botoșani, s-a uitat în dosar judecătorul, s-a uitat la mine, s-a uitat în dosar și s-a uitat la mine și condamnat prin prezumții. Domnule judecător, dar eu am niște reclamații acolo, să dau citire. Nu este cazul, este condamnat prin prezumție. Deci nu mai dat nici citire, este în recidivă. Este recidivist. Și eu am făcut semn la aceea și m-am luat unul de braț, unul de braț, chiar am deținut cu haină bărgată și m-am dus la Botoșani și m-am trezit pentru că 2 ani și o zi, un leu de spăgubire civilă și 2 ani interdicții ca să nu părăsesc localitatea. Dat de dânsi domiciliu, în Fălticeni, acolo. Toate acestea am considerat că cu preasfințitul Gricherii nu s-au luptat altcineva. Dacă dumneavoastră vă bateți cap în cap, nu vă încăpeți unii de alții, noi nu credem în nici unul. Asta este cuvântul Ministerului Cultilor din 56. Da, 56. Și atunci ei, nu e crezând în nici unul, care au zis ca dânsii, care au semnat angajamente, după cum ați văzut. După cum și eu mi-a dat alt nume. Numai să spun să rămân aici. Și atunci eu am spus, dacă de la 14 ani am crescut în mănăstire, aceea mi-a fost tată, aceea mi-a fost mamă, aceea mi-a fost sprijinul meu, aceea mi-a fost educatorii mei, am făcut slujbă, ne împărtășim la așa sfânt potir și chiar să fie ceva și aș trăda pe dumneavoastră care nu vă cunosc, vă dau pe nimica. Aveți încredere în unul ca mine? Să vă fiu informator? Păi dar nu ești nebun. Asta sunt eu. Deci, să nu aveți nicio încredere, că asta vă fac eu, nu pot să fac treaba asta. Păi atunci ai de suferit. Până când? Știți, o trebuie să citesc altfel. Vă spun, mă, fratelor, cu am ajuns securitate în Iași, care el a suferit pe partea mea. Dacă v-am spus la sora în Iași, de unde știu cotenentul major din Fădeceni Tăișanu să bată la ușa sora mea? Când se deschide ușa sora mea, ce părintea Gatanghe este aici? Și da. Și am ieșit la ușă, ce face Gatanghe? De unde știu cotenentul major din Fădeceni, unii să sora mea în Iași, să mă găsească acolo. Era deci, urmărit. Păi eram și avea legătură cu fratele, care era securitate. Și atunci eu m-am convins de lucrul acesta. De ce nu se prigonește alte secte care dăunează puritățul ortodoxiei? De ce nu se luptă cu alții îndrăciți care vin tăți spurcați din străinătate să ne conducă țara, sfânta noastră țară, cu sfinții noștri împărați care au fost și atunci cu sfânta noastră biserică, cu puritatea ei, nu mă mire faptul că au ajuns în Sfântul Munte Atos, în Mănăstirea Extremenu, să-i facă și pe dânsii schizmatici, să-i facă și pe dânsii nesupuși, care au pus acolo gardă să nu intre nimeni. Avem mărturii din părintele Timon, Atanasie, au fost acolo și sunt, nu pot să-i poate intra. Au steag negru pus acolo, scris cu alb, avem 2 ani de alimente și apă și ori credință, ori ortodoxie, ori moarte. Deci trebuie să știm un lucru. Da, pe negru la poartă. Da. Dacă noi suntem... De sus până jos, negru, ca un doliu pentru biserică. Și asta a spus de-a sus părintele. Ori ortodoxie, ori moarte. Aceasta este, deci, Patriarhul Constantinopolului, care este sub de jurisdicția dumnealui, Patriarhul Teoctist, care este tot sub jurisdicția lui. Deci ei merg toți după același simbol al ecumenismului, după același simbol al semnăturii cu masoneria, pentru același semn al lui Antichrist, care caută să distrugă puritatea credinței. Poporul nu știe, săracul. Aude slujba, dar nu știe cine slujește acolo. Slujește dintre și cu frică de Dumnezeu. Dar ei, sub frica aceasta, și călugri pe mănăstiri am întâlnit, ei sub frica de a nu ieși de sub disciplina ierarhică, ei stau săraci acolo. Cum stau. Dar pentru dacă vrei să scoți lumina de sub tobroc, atunci trebuie să scoți cum este Petru Vodă și ce am văzut că scrie acolo contra egumenismului, contra asta, am spus, am vorbit cu preot, dar nu vine conducerea să la noi de un an de zile, nu mai vine, dar noi suntem pregătiți pentru plecare de aici, să le numească. Acum cât a fost, luna trecută în internat în spital, s-au făcut la Iași un diacon și pe unul a făcut preot, adică ca să facă stareți acolo. Deci sunt în mănăstiri care sunt pe stilul nou, dar ei sunt cu sufletul ortodox, sufletul credincios și mulți care vin la noi și vreau să vină la noi săraci. Dar ei cred că la noi este această libertate de plină. Dacă vine cine vine la noi, trebuie să vină să spui osul la, să se pregătească pentru prigoană de acum înainte. Pentru că noi nu vom scăpa. Noi, să știți că biserica pură trebuie să mergem din nou în suferință. Și din nou va fi că, pentru că așa au fost întotdeauna perioade. Îi lasă Dumnezeu, că să știți că mai multă credință este au fost în timpul comunismului, mai multă credință în sufletul oamenilor decât acum de libertate. De exemplu, o săptămână la începutul postului și una la sfârșit. Și acele post de sfinți părinți, așa le diminuiesc, districi. Deci pentru el, ei au fost arherei și ce au făcut, suntem noi arherei, deci așa pune problema. Eu am rămas la această convingere, pentru că noi trebuie să păstrăm credința pură ortodoxă și orice ar fi peste noi, Dumnezeu să știți că ne va întări, Dumnezeu ne va păzi, că numai așa. Dacă citim viețile Sfinților, vedem că spune acolo, deci, viața Sfintei sau a Sfântului din Mănăstirea Cutare. Nu spune viața Sfinților din Mănăstirea Cutare, numai în cazul când mănăstirea a fost dată pentru o prigoană generală. Restul, în fiecare mănăstire se alege câte 1, 2, 3, 4, știți, separat, în care își păstrează puritatea credinței și a vieții lui duhovnicești. Deci, iar restul păstrează, dar mai cu puțin, nu sunt convinși încă, nu sunt, adică, lămuriți de puritatea credinței, nu sunt lămuriți de puritatea conștiinței, pentru că, în primul și în primul rând, noi trebuie să dăm valoarea valorii. Fiecare obiect, fiecare lucru, fiecare cuvânt are valoarea lui. Când ascultăm Sfânta Liturghie, fiecare cuvințări care se spune acolo de Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Gură de Aur și de Sfântul Ioan Vatăcel Mare, de Sfântul Grigorie, fiecare cuvințări este gândit în legătură cu cele cerești, în legătură cu aceste pământești, ca să-i cu tremură, trece prin tine. Și vă mărturisesc, când văd că vine câte o bătrânică și aprinde lumânarea săraca, îi tremură mâna prin sfeșnic acolo și se uită acolo să ajungă jertfa ei la Dumnezeu. Când stau și am văzut cu ochii mei, vin săracele bătrânele, așteaptă o dacă de pântrăjel, o leacă de morcov, o leacă de marar, să fac câteva legăturierii, să ducă la târg, să cumpere, să iei bănuțul. De acolo plătește cursa, de acolo plătește un pomelnic pentru vii, de acolo plătește un pomelnic pentru morți, de acolo prinde și o lumânare și de liturghie. Și atunci nu se frânge inima în tine. Tu care primești bănuțul văduvii și vezi cum vine Sfântul Săraca, tremură acolo. Pentru ce vine așa asta? Pentru credință. Și atunci noi luăm exemplu, după cum spune Preasfințitul Hristostom din America, au spus, credința care a văzut acolo, îmi vine mie să le sărut eu picioarelor în loc să sărut ei mâinile. Credința poporului care a văzut acolo. De ce au venit oamenii ăștia de pe străinătate? Cine i-a adunat pe cei din America? I-am învățat noi de România, stii pe vechi? De ce au venit de prin Rusia? De ce au venit Biserica Rusă de aceia care au fost fugiți de comunism? Din Bulgaria și din alte țări care au venit, care au păstrat. I-am învățat noi, stiliștii din România, stii pe vechi? Nu! Și era sâmbul de credință care păstrează canoanele Sfinților Părinți și ne întâlnim ca cum să ne întâlnești pe unde să vorbești, așa s-au vorbit duhovnicește dintre noi. Și eu, din partea mea, Dumnezeu să le dea sănătate și el ce caută să propovădească. Da, s-a făcut niște minuni cu el, că el a stat în pădure până să scoată pe Preasfântul Galaxion să vie la noi. Și s-a făcut niște minuni cu el. Una dintre minuni să le spun că este scurt. A visat că un arșereu a apărut în fața lui, iar el se privea unul pe altul. Și uitându-se unul la altul, ce-a văzut Sfântul Părinte Glucerie, l-a văzut pe arșereu stând cu picioarele pe icoane. Și nu i-a convenit. S-a plecat și a tras de sub picioare icoanele. Sfântul Părinte Galaxion s-a uitat să vadă ce trage de acolo. Zice, icoane. Zice, așa s-a libere. Nu s-a tale. Ce s-a făcut? În momentul acela, cruci și icoane. Crucile erau sunt Părintele Glucerie, suferința lui, care a dus-o cu biserica pe veci. Iar icoanele le-au oprit el și s-a făcut o sumerire de lume, parcă odată, și a început să împartă icoane la lume. Icoanele astea este ceea ce vedeți, mulțirea preoților, a bisericii, bisericilor, câte s-au făcut, mânăstiri câte s-au făcut, deci visul al lui s-a îndeplinit. Atât am avut de spus de partea lui, sunt multe, dar eu nu știu, mință-mă. În închisoare, după câte știu și eu, din informații de acelui martori oculari, când au fost condamnat la moarte, au băgat cu politicii și când au fost pregătiți pentru execuții, eu am luat cunoștință la Botoșani în 59 și știu cum se făcea. Îi scotea și îmbrăca în halate albi noaptea, dădea alarma și tot toți deținuțe se dădea fața la pământ și numai să auză rafalele de mitraliere cum făcea execuții la Botoșani. Deci îmi dau seama cum Preasfințitul Glicherie cu deținuțe politici care au fost, unde a fost la închisoare acolo, s-au scos urând de deținuți și au dus la execuții. Și urma dânsii urma. Preasfințitul Glicherie a spus, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu când acuș deschide ușa și mergem și noi. E, altul s-a rugat, altul nu s-a rugat, altul s-a ascultat și s-a pus pe rugăciunii și s-a rugat lui Dumnezeu și n-a mai venit nimeni să-i mai scoată pentru execuții. Ca pe urmă să spuneți că s-a abrogat legea. Cum atunci s-a abrogat legea execuției? Deci, iată una de minuni care prin rugăciunile Sfântului Glicherie au scăpat și el și ceilalți cu dânsul. Dacă se mai poate și mai este loc, aș spune o mică întâmplare petrecută de Preasfântul Glicherie, după cum am și fotografiile lui, că vine cu coșul, cu bureț, cu un fețișor, așa, pe o parte, și se întâlnește cu părintele Nifon, aici pe tine. Și se duce după bureț în pădure aici, la Slătioara. Noi atunci avem oi. Și deodată, oile erau pe păduri. Când s-a plecat el după bureț, au deodată o mișcare prin tufiș, prin acolo. când se uită un lup cu cea mai frumoasă mioară dintre oare în gură. Fugea. El oprins mioara și lupul cu mioara în gură. Dar el spune, lasă jos. S-a oprit lupul, s-a întors înapoi și el spune, lasă jos. Cum i-au fi poruncit și au lăsat lupul mielul jos și au plecat cu limba. Ne întrebăm acum, care fiară sălbatică, fiind cu prada în gură, la porunca unui om să-și lasă prada? Nu cumva s-a întâmplat ca și Sfântul Blase, care s-a întâmplat că plângea văduva că a venit fiara și a luat purcelul. Lasă, nu plânge! Și mergând încolo, Sfântul au întărit și au mustrat pe fiară și a dus purcelul înapoi. Deci așa s-a fost minunea atunci, Mieții Sfinților, și deci asta pentru mine și pentru cine înțelege, aici mai, care fiară ascultă de porunca unui om? O fiară, o dat de sân, gata, o mănâncă. Deci pentru noi și pentru mine sunt lucruri. Și-au venit cu coșul, cu bureță, care am fotografii, cum stă el aici zâmbind de râs, îl întâmpină Părintele Nifon aici la poartă și așa stau amândoi. Părintele Nifon, că vă arăt în fotografiile, amândoi aici la parte, nu era clădirea asta încă, și ia cu un coș jos și cu o tăbuiață în mână. Cine v-a făcut cunoscut despre Preasfântul Galaction? Despre dânsul că el ar fi pe stilul vechi și stă în exilat de către Biserica Ortodoxă. Frământările bisericii noastre. Era bine documentat Sfântul Părinte Glicerie că toți preoții murise, nu mai aveam preoți în biserica pe stilul vechi. Și dacă nu mai aveam preoți, Sfântul Părinte, fiindcă nu știu el, era foarte îngrijorat. Și spune ce, vedeți că eu sunt bătrân, mor și eu mâine, poi mâine. Și rămâneți fără niciun preot, fără nimic. Uite ce am găsit. S-a scos un ori de așa, care eu deja aveam. Și au ce spune aici. El a fost obligat să știe de calendarul, a fost obligat de armata germană, că era de ocupație în București. El era reprezentantul bisericii, că familia regală, în regele Ferdinand, împreună cu guvernul timpului acelea, se retrăsesc la ea și toți. Fugise de București. Când s-a declarat război, minenții, cu turci, cu bulgarii, care a fost război primul mondial, a ajuns repede la București. Și ăștia s-au retras la Iași. Și nu putea să lase pe mâna nimănui. Ce l-a găsit mai capabil sinodul în vremea aceea? Pe Preasfântul Galaction, care era un om cu mai multe studii. Era un om foarte învățat. Și a lăsat Sfântul Galaction Codun, lângă Preasfântul Conon. Preasfântul Conon avea cultură, dar un om bătrân și armata germană de ocupație a obligat pe Preasfântul Galaction, care era reprezentantul bisericii atunci, că ceilalți fugise, toți fugise la Iași, să schimb calendarul și să faci Crăciunul pe nou cu catolice. El a spus că la noi ortodoxi sinodul este în stare să facă treaba asta, iar eu unul singur reprezentant, nu, n-are valoare. Deci nu se poate schimba calendarul. Așa că nu vă mai osteniți, că eu nu se poate da să dau ordin să facă stilul nou în țară la noi. Nu se poate. Și l-a fericit de Transgalaxion. L-a scos din serviciu acolo ei și l-a deportat. Spune aici deportarea lui. Și i-a făcut o pensie mică că nu avea cu ce trăi în timpul războiului. Bun. A trecut timpul ăsta, cartea a rămas. Scrisori dintre ei cu Preasfântul Colon era. Și cartea alta a dovedit. Și Sfântul Părinte Glicerie ne spune nouă, ne-a adunat pe aici almas, care s-a părut că era mai bătrân. Deși nu eram bătrân în timpul ăla, dar tot eram mai vârstă decât alții. Și ne-a adunat pe toți, scoate cartea care o avea și spune, dă-o de la unul să citească, ce părere vă dați de Arșeleu sau de Galaction Codun, că el atunci a apărat pe calendar. N-ar fi bine, oare, să ne interesăm de el să vedem mai trăiește? Să vedem. Care vreți să mă duceți să-l căutați în București? Și numește pe Părintele Nifon și pe Preasfințitul Nefstodie. noi cu puțină carte. Eu ce am spus? Părintele Dionisie e mai potrivit de tot treaba asta, fiindcă era o leacă mai cărturar, leacă mai învățat. S-a descurcat mai bine decât noi. Și Părintele Dionisie fiind de față, zice Sfântul Părinte Crucerie, ce zici, Părintele Dionisie, ai vrea să te duci? Da, dacă mă trimiți, eu mă duc. Am ieșit eu din cauză și cu preț de ptorie. S-a angajat el. A plecat la Cinister. L-a găsit trasul de la acțion. Unde era? Era într-un spital bolnav. Dar cu cartea lui. Și a dat cartea și a spus, preasfințite, cunoașteți cartea asta? O ia el, să uită, citește, o strânge la piept și spune, ia mea, mă, unde ați găsit-o, mă? Dar preasfinția ta, mai ești acela de atunci pentru vioșcul calendar? Și s-a întrebat întrebare imediat. Dar unde ați fost voi până acum, mă? Până în 55. Păi am fost, dar am fost în prigoană. Dar acum, ce vreți voi de la mine? Nu vreți să mergeți la noi? Cum să nu ne-ați? Dar unde mă duceți, mă? Avem acum. Avem mănăstirea Slăcioara făcută. Acolo avem unde este tine, acolo. E loc. Și merg, mă. Cu zisul și făcutul. S-au hotărât Părintele Dionisie cu preasfințitul Metropopan, preasfințitul Galaxion, să facă o comunicare. Și a spus în toate țările ortodoxe, comunicare, că s-a dat act de prezența preasfințitul Galaxion Cordun, care e reprezentant al bisericii pe vechi din România. Până aici, treburile au fost bune. A făcut comunicarea asta, presa Galaxion a venit la noi. Însă, patriarhia a pus în mișcare securitatea și de la Păticeni, toate cărările și șosele erau păzite, să nu pătrundă până la noi. Vinea poliția călare, lăsa cai în grajd aici și dormea aici. Și păzea șoselele și toate cărările, să nu ieși Galaxion Cordun aici, să nu scape patriarhia să intre în Slăcioara. A fost o vreme când s-a sotrase apândind, o lună apândit. N-am mai venit pe Galaxion la noi în momentul ăla. S-a păzit, să nu intre în mâna lor. Cum a încercat pe prigoana, urmărirea, pe aici la noi, gata, s-a liniștit, poliția s-a retras. M-a trimis și mine la București, că pe oricare ce mergea, nu mai vinea. Cum a trebuit să ne spune, duce, nu se prezenta. Ia legătură cu Evrogheu ăsta, cu Preasneftorie, cu ceilalți care sunt acolo și vezi ce spun ei. Ba ce nu vrea să mai vie pe Galaxion. Nu vinea că era urmărire aici. Eu ce-am spus? Acum este momentul să merge la Slăcioara. Poliția s-a retras, nu mai urmărește nimic și acum puteți să mergeți. Și gata, cheamă pe, dacă ați auzit de el, Părintele Macarie. Zice, ce facem? Mergem sau nu mergem? Avem credere în prea să Evroghe, Sfântul Părinte Galaxion. M-a chemat pe el și a stat de vorbă. Eu m-a trimis ca delegat, ce aveți să nu mai veni nimeni la Slăcioara? Am văzut prea să fie Evroghe, Macarie, pe Silvestre, era și el la suce acolo. Și ce facem? Mergem. Dar de ce să vă pregătiți după Galaxion? Vedeți ce socoțele au? Vedeți? Gata el, gata bagajul. Ne-a dat valizele, s-a lăsat în gară și l-a lăsat la bagaje, valizele lui, și de seară la ora 9, cu trenul de noapte, plecăm la Slăcioara. Gata, noi cu valizele, Preasfințitul Galaxion cu Părintele Preasfințitului, numai amândoi. Zice, voi vă suiți în vagoanele care vreți, iar noi mai întârziem până aproape să plece trenul. Și pășim noi așa fel, înainte câteva minute de a pleca trenul, noi ne suim în tren. Și așa a făcut. Noi stăm în vagoane, uițându-ne la fereastră. Băi, nu mai apare de neuțea la ceas. Ceasul e aproape, mai 5 minute, pleacă trenul. Ei n-au apărut nicio. Uițându-ne noi, geamurile de la vagoane unde eram lăsat pe jos, cu capul la mână, și dacă vede că apare presensul de la acțiune cu presensul roșie. Cum a urcat treptele la ultimul vagon, a plecat trenul. Pentru că era urmărișul. Mai zic, gata, s-au urcat și ei. Și nu s-au urcat în vagoanele care aveau bilete, care a fost prindele din urmă de tot, când a intrat pe teren. Și apoi din vagon în vagon s-a dat vagoanelor. S-au zis bilete și a mers până la Păpiceni. Am avut vânt de trecut, care vama a fost prima vamă, a fost Dolorească, prima vamă. Pe-a mi-a dat jos din tren. Am intrat să la acțiunea mea la Sucioara și am început să facă pe ăsta. Pentru că presau să mă gândesc, ne-a ducat minte, că e mulți ani de atunci, așa cu 50 de ani. Credință, nădejde, dragoste, care și asta este temelia Ortodoxiei. În sufletul nostru, noi avem trei chei importante. Este mintea care este sămânța cea dumnezeiască, care judecă. Nu judecă singură, dă pe tribunalul care este inima. După cum în inima omului este jilțul Mântuitorului sau al celuilalt, această puritate ce este în om, se judecă adică mintea cu inima, se consultă și la urmă dă pe ultima cheie este limba. Noi fiind creștini, nu mărturisește adică decât ceea ce iese din tribunalul de judecată al minții și al inimii, a credinței fiecăruia. Pentru generații tineri, această temelie, acest zilț care este Mântuitorul, când ne împărtășim cu Sfintele Taine, suntem siguri că l-avem pe Hristos acolo. Nu avem voie să spunem da, nu și lui nu, da. Nu avem voie să umblăm cu crăpituri. Noi legile le avem primite de la Sfinții Părinți, de la cele șapte soboare veșertuite cu sângele mucenicilor. Țara noastră este plină și stropit cu sânge de român creștin și este întărită cu oasele lor. Părinte, duci și găsești oasă ale românului. A te numi român, te numești creștin. Și atunci, această denumire nu poate să fie falsă, trebuie să fie din suflet, din minte, și de care o recoltă nu poate să dea pământul bun să dea o recoltă rea și un pământ rău nu poate să dea o recoltă bună. Așa și noi avem pământul ăsta care este îngrășat și udat cu sângele Mântuitorului Hristos și cu învățăturile Lui și ale Sfinților Apostoli. Și ultima poruncă a Mântuitorului Iisus, când s-a înălțat la cer, au spus așa, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții, precum eu v-am iubit pe voi. La fel, dar această dragoste să rămâie între frățile voastre, între creștini, între puritatea credinței și până la sânge să mărturisim credința creștină ortodoxă. Și eu zic Dumnezeu să vă ajute, din nou vă spun, să faceți acesta este un apostolat, ori prin buchile scrise, aceasta trebuie să rămâi pentru generațiile următoare. Că, după cum citiți-o istoric, după cum citiți-o parte din care documentații, dacă nu s-ar fi scris, n-ați avea de unde să știți. Și atunci, dumneavoastră, trebuie să fiți pământul cel bun, care să faceți așa roadă bună, să aveți plată de la Mântuitorul Iisus. Eu, Agat Angel, în vârstă de 72 de ani, care, după 5 condamnări, am trecut prin diferite greutăți. De certat m-au certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Vă rog de suflet, păstrați și Dumnezeu să vă ajute. Astăzi, 15 iunie, ziua de pomenire al Sfântului Glicherii, la căreși nepomenire o să vârșim și ne închinăm Sfinților lui Moaște. Dumnezeu să vă ajute!